Danske præster, ja, de kan snart blive dømt for at misbruge deres position til at have sex med personer i deres menighed. Et lovforslag, som regeringen har fremsat, ja, det vil nemlig udvide den paragraf, altså paragraf 220 i straffeloven, som forhindrer psykologer og læger i at misbruge deres stilling til at have sex med patienter. Og ja, måske skal det nu også inkludere præster og andre religiøse ledere. Det her lovforslag, det kommer efter flere mediesager med præster, der er blevet beskyldt for at misbruge deres stilling, og hvor ofrene, ja, de har savnet sanktionsmuligheder. Men lovforslaget her, ja, det skaber nu debat blandt de gejstlige. Og her på reporterne, så taler vi med begge sider i dag. Mit navn, det er Niels Frederik Rikkers. Velkommen til dig, Christian Roar Pedersen. Jo, tak skal du have. Christian, du er sognepræst i Hals og Hår i Nordjylland og altså med på en telefon her nu. Christian, du mener, at det er en god idé at indføre den her lov, som jo fremover vil straffe præster og andre religiøse ledere for at misbruge deres magtposition til at have sex med personer fra deres menighed. Hvorfor er der behov for sådan en lov? Jeg tror, det er på høje tid, at vi bliver sidestillet med både læger og psykologer på det her felt. Det viser sig, at der har været et hul i lovgivningen, simpelthen, at vi ikke har været omfattet af det. Jeg tror, mange præster har tænkt, at det var ulovligt i forvejen. Nu viser det sig så, at det er det ikke, og så kommer politikerne og retter op på det. Det synes jeg er meget positivt, fordi det er et utroligt sårbart rum, man har, når man snakker med mennesker som præst. Der er tillid på spil, men der er altså også magt på spil, og den magt, den kan misbruges, så det bliver godt at høre nu, at det bliver ulovligt. Du siger det her med, at nu skal præster omsider, ifølge dig, sidestilles med for eksempel læger og psykologer. Kan du lige prøve at forklare helt kort, hvem kommer det her til at gavne? Det kommer til at gavne både præsterne, men også dem, som opsøger præsterne for at få hjælp, især i sjælesorgssamtaler. Der har man et asymmetrisk magtforhold, og det kommer simpelthen til at gavne begge parter, at der nu fuldkommen er klare linjer. Man må ikke indlede seksuelle relationer med dem, som man har sjælesorgssamtaler med, for eksempel. Og det er en sikkerhed både for præsten og for den, der kommer. Og hvordan kommer det til at gavne præsten helt præcist? Det gør det, at der ikke er tvivl om, hvad der skal foregå i det rum fra hverken den ene eller den anden side. Men har det været svært for præster at navigere i, hvad de må og ikke må? For 99,9% nej. Og så har der været nogle rigtig trælse sager, som har været frem i medierne, hvor det viser sig, at der er nogen, der ikke kan administrere den magt, man har, særligt i sjælesorgsrummet. Og der er nogle præster, der har udnyttet deres position til at få seksuelle relationer til folk, som egentlig er kommet for at få hjælp. Hvis det var en psykolog, så ville man jo ikke sidde og diskutere om man måtte have sex med sine klienter. Det gør vi som præster, og I har også en præst i dag, som ikke er enig med mig, og det siger et eller andet noget, at præster faktisk kan diskutere, om vi må have sex med dem, der kommer og søger hjælp hos os. Ja, for det er rigtigt nok, at vi får en præst med senere, som måske ikke er helt lige så enige med dig. Lad os lige tage den senere, fordi jeg vil lige spørge, du siger, det er 99,9%, som sådan set godt kan finde ud af det. Forhåbentlig. Det lyder ikke, som om du har et indtryk af, at det er et specielt udbredt problem, det med præster, der, ja, lad os sige det, ikke kan styre det. Det er et problem, men det er jo ikke sådan, at det er alle præster, der har det problem. Men en sag er en sag for meget. Og de muligheder, vi har haft i øjeblikket, det er, at man har kunnet klage over præsten til præstens arbejdsgiver. Så går det til biskoppen, og så går det til kirkeministeriet. Og så hører man ikke mere, fordi det er en personalesag. Så får man ikke at vide, om der har været sanktioner mod præsten, når man har fået medhold i sin klage. Man har ikke nogen rettigheder, som den, der klager. Det system, vi har nu, det er simpelthen ikke gearet til at håndtere de sager, der er. Som du selv sagde, så er der kritikere, der ikke synes, det er en god idé at udvide straffeloven på det her område, så den også indlemmer præster. Visse folk siger, også præster, at de frygter, at det vil udrydde sjælesorgssamtalen, som vi kender den. Har du samme frygt? Tværtimod. Altså, det vil styrke sjælesorgssamtalen, det her. Man siger jo heller ikke, altså jeg tænker ikke, psykologerne, de tænker, at de er hæmmet i deres psykologpraksis ved, at de ikke må have sex med deres klienter. Altså, det er jo noget vrøvl. så ved jeg, at der er nogle præster, der siger, jamen, kan man så ikke risikere at blive anklaget uden grund? Det kan godt være, det tror jeg nu ikke bare, man gør, fordi det er ikke omkostningsfrit at klage. Men det gode ved det her, det er, at det bliver løftet over i straffeloven. Det vil sige, at så har man jo en bistandsklient, både som præst, men også som den, der klager. Man har faktisk nogle rettigheder, og så har man politiet, der skal efterforske det her. De er vant til at efterforske det. Det bliver ikke en biskop eller et kirkeminister, der skal sidde og vurdere sagerne, men det bliver faktisk dem, der har forstand på det, og det er en styrkelse af alle parter. Du siger, at det vil styrke sjælesorgssamtalen. Hvis man nu skulle se det fra nogens perspektiv, er du ikke bange for, at der er nogen, som kan være så nervøs for at overskride folks grænser, at man som præst ikke sådan rigtig tilstrækkeligt kan udføre sit arbejde? Nej, det tror jeg ikke. Og hvis man er i tvivl, så skal man lade være. Altså, så er det som regel at sige, at der er noget galt, hvis man er i tvivl, om det er inden for skiven. Ikke? Så jeg kan ikke se, i forhold til mit eget virke, at jeg på noget tidspunkt skulle være i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Og det er jo en analyse, som egentlig går ind og berører ved vores professionalitet. Altså, psykologer snakker også om de her ting og er opmærksomme på dem, og det skal vi også være som præster. Vi skal ikke misbruge den magt, som vi får, og den tillid, som folk viser os. Man kunne jo også sige, hvis man skulle være helt djævelens advokat, der kan jo også være mandlige præster, der er enlige, som måske bor i mindre lokalsamfund. Kan der ikke ske opstå en situation, hvor man som mandlig præst måske får helt lavpraktisk svære ved at finde en partner i sin menighed, fordi man kan være bange for at gå på kant med den her lov? Ja, så kan man jo tage til bal i nabobyen, ikke? Altså, jeg tror ikke, det er noget, der afholder nogen. Det tror jeg simpelthen ikke. Det lægger begrænsninger på folk. Det er klart, som præst, der har vi jo et bredere virke end bare sjælesorgsrummet, men vi er jo ikke i tvivl om, hvornår vi er præster, og hvornår vi optræder i den funktion. Så det tænker jeg ikke. Altså, en psykolog kan jo også bo i en by og er i klinik samme sted. Altså, så det tror jeg altså ikke. Så man er ikke præst hele døgnet rundt? Heller ikke med den her, hvis den her lov bliver indført? Jo, det er man. Men man er ikke i tvivl om som præst, hvornår man er præst. Altså, der er jo forskel på, at hvis du går til fodbold og falder for en nede i fodboldklubben, så er du nok ikke præst. Men det er klart, hvis du begynder at have en præstefunktion. Altså, jeg må ikke stikke af med en dåbsmor, for eksempel. Jeg må heller ikke stikke af med en enke til en begravelsessamtale. Og jeg må altså heller ikke stikke af med en, som kommer med en livskrise. Fordi det er et magtforhold, der er på spil i de situationer. Det er magten, der gør forskellen. Christian Rohr Pedersen, du siger det her med, at man som præst ofte ikke er i tvivl om, hvornår man skal agere som præst, og hvornår man kan sige, ikke er det. Der står i lovforslaget, at der skal ske et citat, groft misbrug, citat slut, før man kan dømmes. Men jeg kan forstå, at du mener faktisk, at man som præst helt bør afholde sig fra at indgå i seksuelle relationer med personer i sit eget sogn. Ja, og der Hvorfor er jeg lidt ekstrem på den måde, fordi det giver klare linjer. Jeg vil jo ikke pege fingre af dem, der bliver forelsket af en i fodboldklubben. Vel? Altså, det kommer an på, om der er et magtforhold. Det er sådan set det, der ligger i det. Men i forhold til det her med groft misbrug, det er jo egentlig det, som jeg ser som en svaghed ved loven. Fordi hvad er et groft misbrug? Spørgsmålet er, om det bliver elastik i metermål, det her. Og så taler loven faktisk også om, altså om samleje eller samleje lignende forhold. Og det vil sige, at det faktisk ikke bliver ulovligt at kysse en konfident, og det mener jeg helt forkert, fordi det skal man også afholde sig fra. Man skal slet ikke gøre noget i den retning overhovedet. Jeg skal bare lige forstå det, så en mandlig præst bør ifølge dig holde sig fra at date en kvinde, som bor i sognet og er medlem af folkekirken, også selvom kvinden aldrig har opsøgt præsten, og ja, de mødes uden for præstegerningen. Det ville give klare linjer, hvis det var. Det gør jo forvirringen mindre, men altså, hvad folk de gør, det bestemmer de jo selv. Det, der er afgørende for mig, det er, om der er et magtforhold i spil i det her, og det er der, hvis man optræder som præst over for en, og så skal man simpelthen afholde sig fra det. Man skal ikke være i tvivl, når man kommer til præsten, så er det livskriser, og folks inderste, de hælder ud, og det er altså ikke noget, der skal medføre noget som helst seksuelt mellem præsten og dem, der kommer. Så vender jeg lidt tilbage til det spørgsmål, jeg også stillede dig tidligere. Er den ikke lidt svær at sælge til unge, enlige præster, der gerne vil stifte en familie? Nej, det tænker jeg faktisk ikke, at det er. Hvad skal de gøre så? Ja, der findes rigeligt dating apps i det her land, og der findes jo altså også ret mange byer, så jeg tænker, det er jo ikke fordi, man ikke kan slå sig løs, vel? Man skal bare ikke blande sin præstekasket sammen med sit datingliv. Det er sådan set det, der er pointen. Christian Roar Pedersen, sognepræst i Hals og Hår. Tusind tak, fordi du kunne være med her i dag. Selv tak. Vi bliver ved det her lovforslag lidt endnu, fordi i selve lovforslaget, der står der, at loven, ja, den blandt andet kunne finde anvendelse, hvor et medlem af menigheden modtager sjælesorg. Altså sjælesorg, det her, hvor en person kan opsøge sin præst, hvis man har et eller andet, der tynger en, for eksempel. Og det er blandt andet folk, der kan have mistet et familiemedlem eller mistet en partner, som opsøger en præst. Og min kollega August Stenbroen, han har spurgt Preben Engelbrecht, som er direktør for det nationale sorgcenter. Han har spurgt ham om, hvilken sårbar position folk i sorg, de står i. Jamen, sorg handler jo blandt andet om den kærlighed, som vi ikke får mere af fra den, vi har mistet. Så mange efterladte har jo et kæmpe uoverskueligt tomrum, og som jo i høj grad gør dem særlig sårbare, fordi de jo stadigvæk meget har brug for den kærlighed og omsorg, som de jo har mistet. Betyder det så, at man er altså nemmere at manipulere med, for eksempel, når man er i sorg? Det kan man sagtens være, fordi man jo er i en sårbar situation. Det mange, man kan sige, efterladte jo også oplever, det er jo også, at omverdenen jo typisk lidt trækker sig nogle måneder, allerede fra nogle måneder efter, man har mistet. Og der er der jo rigtig mange efterladte, som jo bliver utrolig alene, fordi det er jo der, hvor det begynder at gå op for de efterladte, at de bund og grund er alene og skal leve resten af deres liv uden den, som de har mistet. Og det har de ikke rigtig nogen at tale med om, netop fordi venner, kolleger med videre ofte trækker sig. Så det gør også, at man kan være i en, man kan sige, en særlig sårbar situation. Og noget af det, vi også kan se, blandt andet i børn, unge og sorg, som jo er en del af det nationale sorgcenter i forhold til de børn og unge, som kommer her. Ja, nogle af dem fortæller jo også, at den forældre, man kan sige, de har mistet, var den forældre, som de var særlig, man kan sige, fortrolig med. Så der er jo nogle af dem, der også kan savne det at have, man kan sige, den fortrolighed, man havde med forældrene, hente den råd og vejledning med videre. Og noget tilsvarende kan jo også være, når man mister en ægtefælle, en partner. Altså der har man jo stadigvæk brug for en at kunne være fortrolig med. Og når man så oplever sig, man kan sige meget alene, jamen så er man jo alt andet lige i en noget mere sårbar situation. Og hvad kan man sige, du taler netop om det her fortrolige rum, og det kan man jo for eksempel se, hvis man har de her sjælesorgssamtaler med en præst. Hvis man nu, kan man sige, er en person, der har magt, for eksempel en præst, der taler om sorg med en, der sidder i den, hvad kan de i princippet udnytte den her situation til? Jamen altså det vi jo ved, det er jo også, at der er mange efterladte, som jo også, man kan sige, fortæller, at de er meget ude af sig selv af sorg, at de har svært ved at genkende sig selv. De bliver ikke den, de var, og de ved ikke, hvem det er, de bliver. Så nogle gange kan det jo også være utrolig svært at sætte grænser, især hvis der er brug for det, også i forhold til, hvis man sidder og taler med en professionel. Hvad er det for nogle grænser, man ikke kan sætte? Jamen i forhold til, at man jo på den ene side jo har ret meget brug for, man kan sige, omsorg og forståelse, fordi det er der i hvert fald nogen, som oplever jo ikke længere at have. Som sagt, det var det, man havde med vedkommende. Så der bliver man jo måske særlig sårbar, når man så møder, eller kan blive særlig sårbar, når man så møder den forståelse fra en anden voksen. Hvis nu man vender det lidt om og sådan ser fra det andet perspektiv, altså hvordan kan man vide, om en anden person er i sorg, og hvordan kan man vide, om man måske er ved at overskride nogle grænser, som man kun kan overskride, fordi de er i sorg? Jamen det kan man jo, det kan man jo blandt andet gøre ved at spørge, om man har, altså hvis man pludselig kommer i tvivl, om man har overskrevet en eller anden form for grænse. Det kan jo også være, det er jo heller ikke ualmindeligt, når man har samtaler med nogen, der har mistet. Der kan man jo nogle gange godt lige lægge en hånd over på vedkommende, sådan en måde at vise omsorg, forståelse for. Og der kan det jo være ret vigtigt at spørge i givet fald, om det er ok for vedkommende, fordi for nogen vil det være omsorgsfuldt og fint, og for andre, der kan det måske opleves lidt grænseoverskridende. Så det er jo absolut, man kan sige, sjælesørgens eller den professionelles ansvar at få spurgt ind til, hvis der er noget, man er i tvivl om, eller man kan se, at den, man taler med, måske trækker sig lidt. Er der nogen sammenhæng, som er meget vigtig at kende, når mellem sorg og sådan seksuelle relationer, som man skal være så opmærksom, når man for eksempel er en professionel, der arbejder med sorg? Jamen, jeg tror i høj grad, at det handler om den med, at hvis man, når man har samtale med en efterladte, også som sjælesørger eller en anden professionel, bliver fysisk for eksempel i forhold til at lægge en hånd over, fordi man måske gerne vil vise sin omsorg på den måde, eller holde om, at man der er meget opmærksom på, både i givet fald, hvordan den efterladte reagerer, men også nogle gange, måske i høj grad, også spørge inden, at OK, at jeg får lyst til lige at lægge en hånd over til dig, vil det være ok? Der får man jo så tjekket af, om det er ok for den efterladte. For igen, for nogen vil det være hjælpsom, kan man sige, og for andre, der vil det være for grænseoverskridende. Så det, der er så vigtigt, det er jo, at man får spurgt ind til det, man har tænkt sig at gøre. Ja, og det var altså reporter August Stenbroen, som har talt med Preben Engelbrecht, som er direktør for det nationale sorgcenter. Vi har hørt fra sognepræst Christian Rohr, som mener, at loven det er så en god idé i hans øjne. Men det er alle præster ikke helt enige med ham i. Tidligere i dag så talte jeg nemlig med Marete Bøje, som er sognepræst i Fredens Kirke i Herning. Og Marete her, hun mener, at loven den kan få vidtrækkende konsekvenser for både sjælesorgssamtalen, men også for præsters retssikkerhed. Jeg spurgte hende, hvilke konsekvenser der var tale om. Jeg mener, at den simpelthen er udformet på et forkert grundlag, først og fremmest, fordi den bygger på en forståelse af, hvad en præst er, som jeg simpelthen ikke synes er rigtig. Det at være præst, det er ikke det samme som at være psykolog eller læge. Nu, de fleste mennesker i dag, de går meget op i, at man skal have en klar adskillelse af arbejde og privatliv, og det er sikkert også dejligt for mange, men sådan er det ikke, når man er præst. Der kan man ikke have den adskillelse. Der bor du midt i sovnet, i din præstebolig typisk, og dit kontor er placeret i din bolig. Der sidder du ikke ligesom en psykolog på din klinik, sådan 6-8 timer om dagen, og så slukker telefonen og kører hjem. Du er jo præst hele tiden. Og hvorfor er det vigtigt for dig at bringe op i forhold til den her lov? Det er fordi, at det er det der med, hvad er en sjælesorgs sammenhæng? Der bliver hele tiden snakket om, at præster ikke må misbruge deres sognebørn i sjælesorgs sammenhæng. Men hvad er så sjælesorgs sammenhæng? Det blev aldrig rigtigt defineret. Københavns biskop, han blev interviewet i KD i Kristeligt Dagblad, ikke? Og så sagde han, at det er præstens ansvar, at der ikke er uklarhed om, hvorvidt en relation er en sjælesorgs relation. Men der vil jeg mene, at hvis der er uklarhed om, hvorvidt en relation er en sjælesorgsrelation, så er det som udgangspunkt ikke en sjælesorgsrelation. Ellers så svarer det til de her situationer, hvor man skal indhente samtykke fra sin partner til at have samleje med ham eller hende. Men hvis man kigger på lidt intentionerne bag den her lov her, så er tanken jo, at der kommer en del mennesker til deres præster, som er sårbare, som er kede af det, og som måske er en situation, hvor de ikke altid er ved deres fulde fem, og det vil en præst måske i værste tilfælde kunne udnytte. Kan du ikke se, at der kan være et problem her? Jo, det kan jeg godt se, men jeg synes selvfølgelig heller ikke, at man skal udnytte svage og sårbare mennesker og forgribe sig på sine konfirmander og unge piger og sådan noget. Det er klart, det synes jeg naturligvis ikke. Men det er bare, når man laver love om det, så vil du ind og regulere et eller andet, som bare er meget, meget svært at regulere. Fordi vi ikke har den klare definition af sjælesorgs sammenhæng. Der har været en artikel i Zetland også om en lesbisk lektor, lektor på pastoralseminaret, som en person, som er ordineret præst, men altså ikke arbejder som præst, men som lektor. Og hun har så indledt et forhold til en kvindelig studerende. Og den kvindelige studerende beskylder nu hende, den lektor, for at have udnyttet hende i sjælesorgs sammenhæng. Men lektoren har slet ikke været i funktion som præst, og slet ikke haft sjælesorgs samtaler med den studerende. Jeg synes, at det er et problem. Altså, hvis vi skal til at definere sjælesorg som enhver samtale om dybe åndelige ting, man kan have, så kommer vi ud i nogle helt uoverskuelige gråzoner. Så vil jeg i hvert fald nødig være sådan en 28-årig, nyuddannet, mandlig singlepræst, der bliver kaldet til et landsogn, fordi det er da jo helt umuligt at navigere i det der. Lad os lige dykke lidt ned i det her, du siger, fordi jeg ved, du også har sagt, at den her lov, den potentielt kan begrænse præsters retssikkerhed. Kan du lige prøve at uddybe, hvad du mener med det? Det kan jeg så godt forestille mig, fordi at der bliver den her sådan underlige opfattelse af, at man kan anklage en præst for at have begået overgreb, eller hvad det nu kan kaldes, i tid og utid, hvor han måske bare har indledt et romantisk forhold eller noget. Der har været nogle sager med præster, der desværre har udnyttet deres position til at få intime forhold til folk i menigheden. Jamen, kan det være en anledning, i hvert fald om ikke andet, til at skabe nogle klare sanktionsmuligheder i sådan en sag? De sager, der har været, det har jo fortrinsvis været i frikirker, ikke? Men folkekirken, den er jo helt anderledes opbygget, end frikirker er. Typisk når du er sognepræst, så er ca. 80% af beboerne i dit sogn også medlemmer i din menighed. Altså også uanset om de bruger den lejlighedsvis, eller om de er en del af den der hårde kerne, som kommer hver uge, så er de alle sammen, dine sognebørn, de er alle sammen medlemmer. I en frikirke, der har du jo typisk kun den her hårde kerne, der kommer rigtig meget i kirken og har deres socialliv der. Så det er to meget, meget forskellige situationer, vi har. Du kan ikke være præst i et sogn, folkekirkepræst, og så undgå enhver venskabelig eller romantisk forbindelse med dine sognebørn. Fordi alle dem, der bor i dit sogn, er medlemmer i kirken, ikke? Men det her handler vel heller ikke om, at du ikke må have venskabelige eller i visse tilfælde romantiske forhold. Det handler vel om, at du ikke skal udnytte din position over for folk, der for eksempel kunne være i sjælesorg, og som går hen til præsten under særlige omstændigheder i vedkommendes liv. Det er klart, at det selvfølgelig er det, der er intentionen. Det er jo meget sympatisk, man vil gerne beskytte dem, der er svage, ikke? Dem, der måske er psykisk udfordret eller udsatte eller i sorg. Det er meget sympatisk, man gerne vil det. Men jeg kan bare frygte, at den her lov, den kan blive brugt til sådan lidt mere omfattende jagt på mandlige præster, som bare opfører sig som en single mand, der egentlig godt kan lide en kvinde. Hvad er det for en jagt? Kan du lige prøve at tegne et billede af, hvad kunne være det værste scenarie her? Ja, det kunne være den her 28-årige mandlige singlepræst, der kommer ud i et landsogn og sidder, og så møder han en sød pige, som kommer i kirken af og til. Og hun siger, må jeg ikke komme hjem til dig, jeg har noget, jeg gerne vil snakke om. Og så snakker de først lidt om et eller andet kristen fra Bibelen, eller hvordan hun har det. Og så bliver de venner, og hen ad vejen, så bliver de kærester. Og så slår hun op med ham på et tidspunkt, fordi hun bliver sur på ham, eller han måske har været utro, eller hvad man nu kan finde på. Og så melder hun ham for, at han har udnyttet hende i sjælesorg. Det er den slags sager, som man måske frygter, der men, godt kan. Men tillægger du ikke folk nogle lige lovlige onde hensigter her? Jamen folk, altså mennesker, nu er jo præsten selvfølgelig og præsten, så det vil sige, at vi har jo det her, den her opfattelse af, at mennesker, alle mennesker, også præster selvfølgelig, de er jo grundlæggende de her syndige væsener, som ikke altid træder på dydens smalle sti. Det kan både gælde for præsterne og for dem, der opsøger præsten i sjælesorg eller andre sammenhæng. Så jeg tænker, mange har sammenlignet præsters position i sjælesorgs samtaler med psykologer og lægers forhold til patienter. Ser du på samme måde? Nej, overhovedet ikke. Hvorfor ikke det? Jamen, fordi at jamen, psykologen, ikke også, da han møder ind på klinikken klokken 4, så har han et par konsultationer eller 5, og så går han hjem. Og hver konsultation, den varer præcis 50 minutter, så siger psykologen, nu er tiden svært gået, og så lægger man 1100 kroner og går hjem til sig selv. Klient og psykolog ser ikke hinanden uden for klinikken, bor måske ikke engang i nærheden af hinanden. De går ikke til håndbold sammen, eller ser hinanden til byfester, eller til filmaften sammen, osv. osv. Alt det, som præsten han jo tager del i, på lige fod med resten af beboerne i sognet. Ej, det kunne jo godt være en psykolog, der boede tæt på der, hvor du bor. Det kunne det jo godt, men det, i princippet er det to meget, meget forskellige ting. Altså præsten, han er altid en del af sognet, i hvert fald i protestantisk sammenhæng. Men hvis vi dykker ned i det her, den her situation mellem præst og person med sjælesorg, har man ikke et magtforhold, når man hjælper som præst en person, der er ked af det og som har sjælesorg? Ja, der er jo det der ord magtforhold, som hele tiden går igen. Og det er jo, så vidt jeg kan gætte, sådan et ord, der er hentet op fra skuffen med gamle Karl Marx-fraser. Jeg fornemmer ikke, at der er noget magtforhold imellem mig og så folk, jeg omgås som præst. Hvad enten det er i deciderede sjælesorgssamtaler, eller i nogle af de mange situationer, hvor man jo bare mødes med folk fra menigheden, snakker med dem om, hvad der optager dem. I konfirmandssammenhæng måske, jo. Mm. Fordi de er jo børn. Men ellers så synes jeg ikke. Hvis vi nu prøver at tegne den her situation, du sidder i et intimt rum som præst med en person, der har tilkaldt dig, som selv står i en sårbar situation, og præsten kommer og er en autoritet, der skal hjælpe. Nu siger du godt nok, at du ikke er glad for ordet magtforhold, men jeg vil alligevel spørge, er det et lige magtforhold? Er det et lige forhold mellem de to mennesker? Ja, det synes jeg faktisk, det er. Det synes jeg, det er. Der er jo ikke nogen, der sådan har på den måde magt over den anden. Der er ikke nogen, der er chef for den anden, eller lærer for den anden i den situation. Ja, altså i protestantisk sammenhæng, der er præsten jo ikke hævet over menigheden. Der er han en bror eller ja, en søster, som har fået betroet det her forkynderembede. Hvis vi skal ud i sådan noget med, at enhver samtale, som en præst fører, den kan opfattes som sådan et ulige magtforhold, så er vi henne med noget, der ligner den katolske embedsforståelse, hvor præsten sådan er en helt særlig klasse for sig og hævet over menigheden. Hvis vi skal derhen, så er vi egentlig også nødt til at indføre celibatet igen, fordi så kan en præst jo ikke have et seksuelt eller intimt forhold, kærlighedsforhold til nogen i menigheden, uden at man kan udlægge det som et ulige magtforhold. Men har præsten en autoritet, når vedkommende sidder i et rum, lukket rum med en person, som selv har tilkaldt præsten, fordi personen er sårbar? Som præst, der har man selvfølgelig måske den der lærer-autoritet, som der følger med, at man er den, der har den teologiske ekspertise. Men jeg synes ikke lige... Men er det ikke mere en teolog? Er der ikke også et tillidsforhold? Jo, det har du ret i, det er der. Og selvfølgelig er der... Altså, der har jo også været en sag i Folkekirken for nylig omkring en sognepræst i København, som har optrådt grænseoverskridende over for nogle kvinder. Og det er meget uheldigt, og han har ikke opført sig pænt ladet til. Men der har vi jo i Folkekirken noget, der hedder dekorumkravet, som betyder, at man skal opføre sig sømmeligt i omgang med andre mennesker. Så det kunne biskoppen, det burde biskoppen jo bare have trukket frem, det her dekorumkrav, og så indkaldt den sognepræst til en samtale, eventuelt en tjenestelig samtale, om at han skal holde sig inden for nogle grænser for, hvad der er ordentlig moral. Så til allersidst, Merete Boye, helt kort, det her lovforslag, er det tommel op eller tommel ned for din side? Jeg er sådan, også ret meget imod alt for meget sådan statslig regulering i det hele taget. Så måske er det også derfor, jeg stejler lidt over for det her. Men jeg er skeptisk. Jeg synes, at intentionen er sympatisk, men jeg er skeptisk over for, hvad det vil komme til at indbære. Merete Boye, sognepræst i Fredens Kirke i Herning. Tusind tak, fordi du ville være med. Tak, fordi jeg fik lov. Ja, som vi netop hørte, så er der tydeligvis lidt uenighed præster imellem. Men hvad mener menighedsrådene, som jo står for at ansætte præsterne, om den her nye lov? Det kan jeg passende spørge dig om, Søren Abildgaard. Velkommen til. Ja, tak for det. Søren, du er bestyrelsesformand for Landsforeningen af Menighedsråd. Det er altså menighedsrådenes interesseorganisation, om man vil. Hvad er jeres holdning til loven, Søren? Ja, nu sagde du, at jeg kunne sige, hvad menighedsrådene mener, men jeg kan sådan set kun sige noget om, hvad Landsforeningen af Menighedsråd mener, for jeg er sikker på, at der er lige så forskellige holdninger til det spørgsmål, som der har været i de to interviews, I lige har gennemført. Men fra Landsforeningen af Menighedsrådets side er det jo vores opgave at forsøge at finde den balance, der er, som vi tror, at de fleste menighedsråd ser sig selv i. Og vi støtter forslaget. Vi mener simpelthen, at man bør kunne have den samme grad af tillid til en præst, som man har til en læge eller psykolog. Og vi har jo også for ikke så forfærdeligt længe siden været ude i et samarbejde mellem alle parter i Folkekirken og understreget, at vi har altså nultolerance i Folkekirken over for seksuelle krænkelser. Har det været et udbredt problem, at du siger, der mangler tillid? Har det været et udbredt problem, at præster misbrugte deres magtposition til for eksempel sex? Jeg sagde ikke, der manglede tillid. Jeg sagde, at man bør kunne have den samme tillid til en præst, som man har til en læge og en psykolog. Godt nok. Men har det været et problem, at præster de misbrugte deres position? Altså, der har jo været enkelte sager, hvor man kan diskutere om det lovforslag, der ligger nu, om det kunne have været bragt i anvendelse. Det vil jeg i virkeligheden nødgøre mig klog på, fordi det er jo sidste ende op til domstolene. Og som man også kan læse af lovforslaget, så tillægges der domstolene en høj grad af skønt i sager for at fastlægge, om der rent faktisk foregår eller foreligger sådan et groft misbrug, som vi taler om her. Det, der taler om her, det er jo, at man sidestiller med det her forslag religiøs afhængighed med arbejdsmæssig, økonomisk, behandlingsmæssig, plejemæssig afhængighed. Og hvis man misbruger, hvis man groft misbruger den afhængighed, så kan man så blive straffet efter straffeloven, hvis det her lovforslag bliver vedtaget. Og jeg synes, det er en rimelig sidestilling og en rimelig varetagelse af et hensyn, der skal være med til at sikre, at man ikke behøver at frygte at blive bragt i et blive misbrugt, hvis man for eksempel henvender sig til en præst i en tjenestesorgssamtale. Præsteforeningen, de mener jo, at der mangler præster, og de er bange for, at der ikke er præster nok, især i yderområderne. Vi hører fra kritikere af loven, at det kan også gå ud over måske retssikkerheden for præster. Tror du, det kan blive mere vanskeligt at lokke unge, nyuddannede præster til yderområderne, hvis de føler, at de kan blive mistænkeliggjort og straffet måske, hvis de har sex med nogen? Så skulle man jo argumentere for, at det vil også blive vanskeligere at skaffe læger eller psykologer eller plejepersonale på bosteder eller lignende, fordi det er jo præcis de samme regler, der kommer til at gælde. Jeg har svært ved at se, at det er en reel indvending mod lovforslaget. Søren Abildgaard, bestyrelsesformand for Landsforeningen af Menighedsrådet. Tusind tak, fordi du kunne være med her på en telefon. Ja, velkommen. Og bag historien, der var August Stenbroen, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Niels Frederik Rikkers.